नारायण नारायण नारायण नारायण मात्र का सहारा लेने का एक स्वभाव है, क्योंकि ये परमात्मा का अंश है ना, तो ये परमात्मा की जाति का है, उन्हीं का संबंध है, उनका ही खास है, तो सहारा लेने की खुद की स्वतः एक शौक है इसके जीव मात्र के। इस वास्ते सहारा क्यों कर लेता है, कज्जा जा धन का सहारा लेता है, बेटे पोता का सहारा लेता है, राज का सहारा लेता है, क्यों का सहारा लेता है। तो जब तक ये भगवान का सहारा न ले तब क्यों का सहारा लेना पड़ता है, और कितना ही सहारा ले तो काम चलता नहीं है, सब झूठा सहारा है, असली सहारा नहीं है। असला सहारा है परमात्मा का, परमात्मा का सहारा लिया जाए तो फिर निहाल हो जाएगा। इस वास्ते गीता में सर्वगुह्यतम भूय श्रुवे परमं वचः, सर्वगुह्यतम कही है बात, माम एकम शरणम व्रज, केरी मेरी शरण हो जा, केवल मेरी शरण हो जा, अहं तो सर्व पापे मोक्षयिष्यामि मा शुच, सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत कर। तो भगवान के शरण की बात खास बताई, गीता आरंभ हुई है शरण होने से और समाप्ति भी शरण में ही हुई है, तो शरणागति खास चीज है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, फिर कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, सब काम ठीक हो जाएगा। तो भगवान के चरणों की शरण रहे। इस वास्ते भीष्म भी यही कहा, जरा मरण मोक्ष आय माम आश्रित यतन, ये जरा मरण से मुक्ति तो पाना है परंतु यतन करना है भगवान का आश्रय लेकर के, प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर कर तो उसकी और सिद्धि हो जाती है, सुगमता से सरलता से। अपने आप करते हैं तो उसमें अभिमान आ सकता है, पर प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर चले तो सुरक्षित होता है। विघ्न बाधा भी भगवान कहते हैं मत चित्त सर्व दुर्गा नहीं मत प्रसादा तरीशी, मेरे में चित्त लगाने वाला मेरी कृपा से सब विघ्नों को उतर जाएगा, और मत प्रसादा तो आपने शाश्वतम पद में अभिलाषी शाश्वत पद भी मेरी कृपा से मिल जाएगा, और विघ्नों से भी उतर जाएगा। दोनों बातें हैं, परमात्मा तो चलने के लिए भी कृपा है और विघ्नों से रक्षा करने के लिए भी कृपा, तो दोनों भगवान की कृपा से हो जाएगा। तो प्रभु के चरणों का सहारा लेकर के चले, माम आश्रित ब्रह्म तत्विदो कृष्ण मध्यारम कर्म सखिलम, मेरा सहारा ले चलने वाले अध्यात्म है, कर्म है, इन सबको जान जाता है, अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ सब जानता है, सगुण निर्गुण साकार निराकार ज्ञान योग ज्ञान योग भक्ति योग सब जान जाएगा भगवान के चरणों का सहारा लेने से। तो माम आश्रित यतन ते ब्रह्म तदविदु कृष्ण, तो प्रभु के चरणों का सहारा लेकर चलो, सहारा लेने से निश्चिंतता रहती है, निर्भयता रहती है, निशोकता रहती है, अपने क्या चिंता है, अपने क्या शोक है, क्या अपने कोई चिंता नहीं, भय नहीं, प्रभु के चरणों का आश्रय है, और हरदम कर चिंतन भगवान का करता रहे और भगवान को इष्ट मान करके और चले, तो ये बहुत सुगम रास्ता है, बढ़िया रास्ता है, गीता का खास रास्ता समझो, गीता की खास बात है ये, और वो चरणों का शरण लेना आश्रय लेने के। तो माम आश्रित यतन दिए, केवल भगवान के चरणों का सहारा, एक आस रो एक बल एक आस विश्वास एक राम घन श्याम हित सातक तुलसीदास, जैसे पपीहा होता है वो केवल जल का जब पीता है तो केवल बदल का जल ही पीता है। इस तरह से अनन्य शरण होते हैं तो भगवान के चरणों में सुख, सदा भगवान की तरफ ही विचार रहता है उसका, आश्रय भगवान का ही। तो साधन भी भगवान और साध्य भी भगवान, साथ में सहारा भी भगवान का और पहुंचना भी भगवान के पास, और पहले भी सहारा भी भगवान का ही, फिर से ही भगवान का ही चलता है। लोके से द्विधा निष्ठा, लोक में दो निष्ठा है, स्नान की और कर्म योग, परंतु भगवान की तरफ चलने के लिए एक बात खास, माँ महाशक्ति तुरंत प्रभु के चरणों का सहारा, फिर वे शांत योग कर्म योग भक्ति योग सब सिद्ध हो जाते हैं। भगवान के चरणों में शरण रहने से सब हो जाता है। तो ये पूर्ण है भगवान की, भगवान की शक्ति पूर्ण। भगवान ने अपने आप को कहा कि समग्र माम यथा ज्ञास थी, भगवान ने अपना समग्र रूप बताया, समग्र साकार निराकार सगुण निर्गुण द्वैत अद्वैत आदि जितने वर्ण है कोई भगवान बाकी नहीं, समग्र रूप। तो समग्र ज्ञान भगवान के पास ही होता है, भगवान के चरणों के शरण से ही होता है। इस वास्ते हरदम प्रभु के चरणों के आश्रय लेकर के चलते फिरते उठते बैठते निस्संदेह निस्संदेह निर्भय निस्संग होकर के भगवान को याद करता रहे, विश्वास भगवान का रखे। होगा सब भगवान की कृपा से, हो रहा है सब कृपा से, अभी तक हुआ है जो कृपा से ही हुआ है। एक आस हो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम सातक तुलसीदास, एक आस है। तो साधन सब करे भगवान के चरणों में लिख गए। तो शरणागति सबसे बढ़िया चीज है, सुगम है और बढ़िया भी है, और समग्र रूप का ज्ञान हो जाता है। निर्गुण वालों को निर्गुण का ज्ञान होता है और सगुण वालों को सगुण का ही होता है, परंतु समग्र भगवान का जाने से कोई सही रूप बाकी नहीं रहता, कोई सही साधन बाकी नहीं रहता, सब हो जाता है। और समग्र ज्ञान तक सब आ जाते हैं, द्वैत अद्वैत के अंतर्गत सब विषय सब सम्मान सब ने सब सिद्धांत नहीं आते, और वासुदेव और सर्व में इसमें सब आ जाते। तो सर्वोपरि ये सिद्धांत है, केवल प्रभु के चरणों का आश्रय, बस निस्संग होकर निर्भय होकर निश्चोक होकर के निश्चिंत होकर चलो, चलते फिरते उठते बैठते एक भगवान के चरणों से जागर सोमद शरण तुम्हारी, हर समय भगवान की चरणों का आश्रय है, बड़ी मदद मिलती है। भगवान की कृपा सब पर रहती है, परंतु सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोटि अग्नाश ही तब ही भगवान के सन्मुख हो जाता है, उसको भगवान की कृपा विशेषता से मिलती है। भगवान की विषमता नहीं है, समान कृपा सब पर मोरी बराबरी दाया। गीता में कहता है समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, मेरे कोई द्वेष का विषय नहीं है, कोई प्रिय का विषय नहीं है, समोहम सर्वभूतेषु प्राणियों के वृद्ध में समोह। परंतु ये भजन्ति तो माम भक्त्या मई थी तेजाप्यम, जो भक्त करता है उन्हें मैं हूँ वो मेरे हैं, मई ते तेजाप्यम, ये क्या है? ये भगवान का खास स्वरूप है, यो माम पश्यत सर्वत्र और सर्वं से मई पश्यति तस्या न प्रदर्श्यामि सति मे न प्रदर्शति, यो माम पश्यत सर्वत्र, सब जगह मेरे को देखता है, और सर्वं से मई पश्यति सबको मेरे में ही देखता है। मानो भगवान में सब संसार भगवान में है, और सब संसार में भगवान है, ये भगवान की परिभाषा बहुत बढ़िया है। यो माम पश्यत सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति, सबको मेरे भी देखता है। तो सर्वविध भजन सर्व भाव भारत, वो सब भाव से मेरे भजन करता है। तो भगवान की तरफ ही है उसकी वृत्ति, वृत्ति एक ही, तो वही वाम सर्वत्र सब में परमात्मा परिपूर्ण है, और सब के सब अनंत ब्रह्मांड भगवान के अंतर्गत है, भगवान अंतर्गत है। तो भगवान का भजन करने से सबका भजन हो जाता है, और भगवान की छोड़ने से मेरा मन कुछ भी नहीं होता है। यो माम एवं असमूढ़ो जानाती पुरुषोत्तम, मेरे को पुरुषोत्तम जानता है, उसको कहते सर्वविथ, वो सर्वविथ है, सब जान गया वो, भगवान को जान गया तो सब को जान गया। पहचान सर्व भाव माम भजती, फिर सब भाव से मेरा ही भजन करता है, हर समय मेरे में लगा रहता है। क्यों यो माम पुरुष सर्वत्र, सब में भगवान को देखता है। जैसे कोई अपना एक मित्र मिलता है एक जगह पे भी मिलता है तो आनंद आता है, उसको तो सब जगह यो माम पुरुष सर्वत्र और स्वतंत्र में ही परिषदी, सब में परमात्मा को देखे, सब ही परमात्मा को देखे, तो सब समय में आनंद रहे, सब समय में सब जगह सब देश काल वस्तु व्यक्ति पदार्थ क्रिया घटना परिस्थिति अवस्था कोई बात नहीं रही, सब में भगवान ही भगवान परिपूर्ण है, हमारे प्रभु ही प्रभु है सब जगह। चौदिश आरती चौदिश पूजा, चौदिश राम मेरे और दूजा, चौदिश आरती चौदिश पूजा, चौदिश राम मेरे और दूजा, और कुछ है ही नहीं भगवान। ऊपर नीचे बाहर भीतर बहिरंतर से भूता नाम असरम सर्वीव सूक्ष्म दूरस्तम शांति के दूर से दूर परमात्मा, नजीक से नजीक परमात्मा, बाहर भी परमात्मा, भीतर भी परमात्मा, ऊपर भी परमात्मा, नीचे भी परमात्मा, चारों तरफ जैसे गहरे समुद्र में डुबकी लगा दे तो सब जड़ ही जड़े चारों तरफ, ऊपर नीचे बाहर भीतर पूर्व पश्चिम दक्षिण, इस तरह से भगवान सब जगह मौजूद है, हर हर समय हरदम भगवान के भीतर रहता है। वो सर्वथा वर्तमान है, सहयोगी मई ही बात थी, सर्वभूत स्थित यो माम भजते कर तुम आस्था आस्थित सहयोग मैं उत्तमांग थे, और सर्वथा वर्तमान हो गए सहयोगी मई ही बात थी, सब जगह भगवान में ही बरत रहा है, तो ऐसे भगवान सब जगह, और हमारे भी इष्ट भगवान है, सब कुछ हमारे भगवान है, तुम्हें माता पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सखा तुम्हें तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें तुम्हें सर्व मम देव देव माता रामो पिता मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, भगवान ही भगवान है हमारे तो, एक ही भगवान है, तो भगवान के चरणों में शरण हो जाए, भगवान का समग्र रूप अपने तो सर्वथा परमात्मा की शरण हो जाए, और समग्र रूप परमात्मा का मौज मौज रहती आनंद ही आनंद देता है, कहीं रहे किसी अवस्था में रहे कैसी परिस्थिति में रहे सुखदायी दुखदायी परिस्थिति हर समय भगवान में रहता है वो, क्यों भगवान छोड़ कुछ है ही नहीं चीज, सुख रहता है तो भगवान में, दुख रहते ही भगवान में, हरेक अवस्था छोटी बड़ी अवस्था सब जगह परमात्मा को देखता है, परमात्मा को सब जगह देखता है, परमात्मा ही रहता है, तो ये भगवान ने सर्वविद्वान सर्वभावीन भाग का यो माम में समूह जानाती पुरुषोत्तम, इसलिए पुरुष जानता है वो सर्वविद है, ये सर्वगुह्यतम वो ये सर्वगुह्यतम शास्त्र का है, सबसे गोपनीय बात प्रभु के चरणों का सहारा लेना है, सगुण निर्गुण साकार निराकर एक परमात्मा ही परमात्मा है, और इधर जरूरत नहीं कुछ नहीं, पूर्ण परमात्मा पूर्ण भगवान अपने को समग्र रूप बताया, समग्र असम समग्र माम यथा गया तस्वीर, तो हरदम भगवान के चरणों का आश्रय अवश्य, तो जैसे लड़की का विवाह हो जाता है तो वह लड़की वहां की हो जाती है, उसका गोत्र भी बदल जाता है, वो घर भी बदल जाता है, भाव भी बदल जाता है, मैं पर खुद बदल जाता है, मैं कुंवारी अब कुंवारी नहीं होगी वो, इस तरह भगवान के चरण शरण लेने से सब कुछ बदल जाता है, सभी वो गोत्र भी भगवान का ही गोत्र हो गया, वे इसका मालिक को गोत गोत है तो गुलाम को भगवान की गोत है, गोस्वामी जी बात कहते मैं तो यजमान भी आप ही हो, मालिक भी आप ही हो, सब कुछ मेरे यजमान भी आप ही हो, भगवान जी और कौन है, अपने और कौन है, भगवान जी है तुम्हें माता पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सगा तुम्हें तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें तुम्हें सर्व मम देव देव, बहुत बढ़िया चीज है। सब कुछ हमारे भगवान है बस। सब भाव मज कपट तजी मोही परम प्रिय सो, वो भगवान बहुत प्यारा होता है। सरल स्वभाव मत की गई नारायण तो भक्ति लगी किनारे नाव समझे, किसी ने कोई कुट भाव नहीं, कोई कपट गांठ हुए नहीं, सब सब सरल स्वभाव, सरल स्वभाव ने मन को दिलाई, सब रुकावट भाव सब भाव से भगवान को भजन करे। इस बार संतों शरणों को संतों स्वभाव को सरल बताया, सरल स्वभाव ने मन को दिलाई, मन में कुछ दिलाई नहीं, सीधा सरल स्वभाव, सीधा सरल। आजकल लोग उनको मूर्ख कह सकते हैं कि बेसमझ है, मूर्ख है, मन असली समझ वही है। भगवान की तरफ से विमुख हो गया, एक समझदारी क्या काम आई, भगवान के चरणों की शरण हो गए, अब समझ क्या बाकी रही, कोई समझ बाकी नहीं रही, सब समझ ठीक हो गई। तो भाई बात ही खास प्रभु के चरणों का आश्रय ले लो, जार मरण मोक्ष आये माम आश्रिय ते ब्रह्म तद बुध कृष्ण अध्याय कर्म से अखिल सब कुछ जान जाएगा, कुछ बाकी नहीं रहे, कुछ बाकी रहेगा। प्रभु के चरणों का शरण दे रहे यतन करें, माम आश्रित यतन दे, ये बात है खास। बार बार हमें तो कोई बात याद आती है, मेरा महंगी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो कोई नहीं है, एक भगवान ही है। अरे भगवान वगैरह तो सब कुछ हो गया, बाकी कुछ भी नहीं रहा। अरे भगवान नहीं हुए तो कुछ नहीं हुआ, एक साधे सब सब जाए, सब साधे सब जाए, एक साधे सब सद है और सब साधे सब जाए, एक भगवान के चरणों का आश्रय दे दो बस, फिर मौज करो आनंद करो। किसी अवस्था में रहो, कैसे ही रहो, कैसी परिस्थिति रहो, आनंद ही आनंद है। सजनों सीधी बात है, ये एक बात है, घटना है, किसी हाथ लग जाए लग जाए बस, ऐसी बढ़िया बात है। बहुत तत्वते रहते हैं, बात हाथ लगती नहीं है, ये तो कोई कृपा से कोई बात लग जाती है बस, तो फिर मौज हो जाती है, नहीं तो धक्का खाते फिर और दुख पा रहे हैं। बिना कृपा के ढूंढ तो घर घर कुकर का सम्मान, एक आपके शरण लिए शेष जगत गए सम्मान, सब सम्मान, और भगवान के बिना भाई कोई फायदा नहीं है। तो सदा अपने भगवान के हैं। ये जो शास्त्र में दीक्षा बताई है, चेला पढ़ने की बात बताई है, तो ये वास्तव में भगवान का शरण लेना ही सबसे बड़ी चीज है, सबसे बढ़िया चीज है। दूसरा सहारा कितना ही लो, सब सहारा मिलकर ये कुछ नहीं करेगा, अरे एक सहारा सब कुछ कर देगा। जैसे गीता माया है ने, यावान अर्थ उत्पाने सर्वत्र संप्रोत हो गए, तावान सर्वे शुभ देशु ब्राह्मण से भी जानता। जैसे छोटे छोटे जलाशय में काम लेने पर वो जल से दूसरा काम नहीं देता, सर्वतः संप्रोत हो गए, सब जगह से भरा हुआ परिपूर्ण मीठा समुद्र है, कोई भोजन कर लो, भजन भी कर लो, स्नान भी कर लो, कूल्हा भी कर लो, नहा भी लो, कपड़े भी धो लो, सब कुछ को ले भी ब्राह्मण से भी जानते, ऐसे परमात्मा को जानने वाले की सब काम सिद्ध हो जाते, सब काम, कोई काम बाकी नहीं रहता, किस तरीके कृत कृत्य हो जाता है, ज्ञात ज्ञात भी हो जाए, प्राप्त प्राप्त हो जाए, न करना बाकी रहता, न जानना बाकी रहता, न पाना बाकी रहता, ऐसी बात है। इस वास्ते चरणों का आश्रय नहीं कर, हरदम मस रहे बस। खास चीज भगवान का मैं हूं, मेरे भगवान है, ये स्वीकार कर ले केवल। ऐसे जीव तो सब मात्र भगवान के ही है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान कहते मेरी पैदा हुए मेरे ही है, पर जो मान देता है भगवान को वो निहाल देता है, नहीं मानता दुख पाता, कुछ फायदा कुछ नहीं भाई। मानव शरीर मिल गया, ये भी एक विशेष है शरीर, 84 लाख धोनी विशेष शरीर, मानव शरीर बहुत विशेष, ये विशेष शरीर मिला तो विशेष ही साधन मिलना चाहिए उस भगवान के चरणों का आश्रय, यही विशेष है, सब काम हो जाता है, निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए, निशोक हो जाए, निशंक हो जाए, न शंका है न शोक है न भय है न चिंता है न उद्वेग है, ये बात है। मैं तो गया धर्म पार दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, इस अनन्या चिंतन तो माओ ये जना परिपार्थी अनन्या, एक भगवान की है बस, एक भगवान ही हमारे, अन्य कोई है नहीं, अनन चेता सत्यम यो मां स्मरन्ति च तस्याम सुलभा, इस वास्ते सब कर ममता ताज बटोरी, मम पद मन ही बांधनोरी, जितने संसार में जननी जनक वृंद शुद्ध धारा तन धन भवन शुद्ध परिवार, सब कर ममता ताग बटोरी, सबसे ममता उतार केवल भगवान जोड़ दे, तुम्हें माता पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सरकार तुम्हें आप ही हो, मत आप ही हो, आप ही हो, निहाल हो जाएगा सदा के लिए, मौज हो जाएगी। भगवान ने सर्व को ये विषय कहा है, माँ में क्यों शरण मिल जा, गीता की सार बात है। गोस्वामी जी महाराज के भी सबकी न कहे तुलसी के मत, इतना जग जीवन को भर है, सबकी नहीं कहे, सबकी नहीं कहता है, सब कोई कोई किसी को माने, कोई किसी को माने, सब ठीक है, तुलसी के मत है, तुलसी के मत तो एक इतनी बात है, केवल भगवान के चरणों के साथ उसका इनाम ले, उसके नाम रहे, गाइये राम ही, सुवीरिय राम ही, संत सुनिये राम गुण ग्राम ही, हृदय में ही भगवान में, ये बात है साथ में। नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2054 12 मार्च 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा फीना सर बीकानेर में हुआ। राम।